Generał Jaruzelski, totalna stabilizacja. Frustracja rodzi agresję. Sensacja rodzi sensację. Akcja na wakacja. Totalna stabilizacja. Nowa święta racja. Mózgów masturbacja. Totalna stabilizacja. Naszych inflacja. Słowami manipulacja. Znowu arogancja. Totalna stabilizacja.